อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งหลังจากเปิดสถานีค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำเสนอรายการแรกซึ่งเป็นรายการที่มีคุณธรรมมีความดีมีสิ่งที่เป็นมงคลให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีๆกันนะคะก็คือรายการธรรมารับอรุณค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมนะคะคือวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน6แล้วก็ปีมะเมียนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์องค์ปราถกประจำรายการธรรมารับอรุณของเราเลยนะคะก็คือท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีเมตตาสูงทีเดียวนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพ านสาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้คงจะต้องกราบรบกวนพระอาจารย์ได้สักการะต่อเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมของคนทำงานนะเจ้าคะเมื่อวานพระอาจารย์พูดถึงประเด็นทั้งเรื่องของการทั้งหาทรัพย์มาเก็บทรัพย์อย่างไรอยากขอความเมตตาพระอาจารย์สรุปที่พูดเมื่อวานนิดนึงก่อนที่จะต่อวันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เราได้พูดถึงเรื่องของคนทำงานนะคนทำงานเนี่ยแน่นอนคุณทำงานก็ต้องได้ทรัพย์มาการจะทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมเรียกว่าเราเป็นคนทำงาน นั่ นก็คือพูดถึงประเด็นที่ว่าเราได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งนั่นนี่คือหมวดที่1ที่ว่าเราได้ทรัพย์มาเนี่ยก็คือ1ทำงานอย่างขยันขันแข็งนั่นไม่ว่าจะเป็นงานอะไรน่ะที่เราทำอยู่ณบัดนี้นั่นหมายยังไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะต้องเลือกอาชีพอย่างไรน ะ แต่ว่าการเลือกอาชีพเนี่ยคุณทำอะไรได้ทำก่อนเลยนะถ้าเราทำได้อย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยมันจะค่อยพลิกผันไปแต่คือบางคนคิดว่าจะไปหาอาชีพที่ฉันชอบทำถึงคุณจบหมอมาอาจจะไปค้าขายวัสดุก่อสร้างคุณจบวิศวะมาเอาไปทำเกี่ยวกับงานโฆษณาคือทำอะไรก็ได้ละไม่รู้ละแต่ว่าให้ทำเต็มที ่ นะเพราะถ้าทำเต็มที่แล้วอันนั้นคืองานที่ถูกต้องนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะในหมวดที่หนึ่งเราพูดถึงข้อที่หนึ่งตรงนี้นะข้อที่สองก็คือรู้จักที่จะจัดการบริหารจัดการทรัพย์ตรงนั้นไม่ให้มันสูญหายไปโดยการเปลี่ยนเป็นหมวดอื่นๆทรัพย์อื่นๆนะก็รู้จักการลงทุนตรงนี้นี่คือข้อที่สองน ะ ข้อที่สองในข้อที่สามในหมวดที่หนึ่งนั้นคือเราต้องมีเพื่อนนะเพื่อนที่ดีนะหน้าที่ของเราต่อหัวหน้างานกับลูกน้องเพื่อนร่วมงานนะไกด์ไลน์ที่ดูได้ง่ายๆก็คือเรื่องของศีลศรัทธาจาคะปัญญาที่เราต้องพิจารณาว่าเราจะคบเพื่อนแบบไหนในเพื่อนร่วมงานของเราแล้วก็ที่4ก็คือการรู้จักทำงบประมาณนะโดยหลักการก็คือว่ารายได้ต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับน ั่ นคือข้อที่4เพราะฉะนั้นเพราะถ้าพูดถึงเรื่องงบประมาณก็ต้องมีทั้งรายรับและรายจ่ายจึงมาถึงประเด็นที่เราพูดถึงว่าคนที่ทำงานเนี่ยมันก็มีความสุขตอนที่ได้เงินเดือนละทีหนึ่งแล้วก็มีความสุขตอนที่ใช้จ่ายด้วยเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องของหมวดที่2คือการจ่ายทรัพย ์ หมวดที่2คือจ่ายทรัพย์ข้อแรกเราพูดถึงว่าคุณต้องรู้จักการเลี้ยงชีวิตนะให้สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาตัวเองลูกภรรยาครอบครัวนะลูกน้องเพื่อนร่วมงานต่างๆคุณต้องรู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมนะบริหารบุคคลเหล่านั้นให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องน ี่ คือข้อที่1ในเรื่องของการจ่ายทรัพย์นะก็ที่สอนในเรื่องของการจ่ายทรัพย์นั้นก็คือต้องอย่าให้ทรัพย์มันสูญหายไปโดยทางที่ไม่เหมาะสมเช่นภัยธรรมชาติบ้างภัยจากคนบ้างภัยจากธรรมชาติบ้างภัยจากอื่นๆบ้าง อบายมุขบ้าง แล้วก็นี่คือภัยจากอื่นคือเรื่องของอบายมุขต ้ องระวังอย่าให้ทรัพย์มันรั่วไปตรงนั้นทีนี้พอไม่ให้ทรัพย์มันรั่วไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีข้อที่3ที่ว่าเอ๊ะเงินที่เราจะต้องทำงบประมาณเนี่ยนอกจากข้อแรกนะข้อแรกในการที่จะจ่ายเงินว่าต้องยังไงนะมันก็ต้องมีเงินประเภทหนึ่งที่เรียกว่าให้ฟรีนะจ่ายออกไปเป็นภาษีสังคมพูดอย่างนั้นเถอะนะน ะ เช่นบางทีเราจ่ายให้ญาติสงเคราะห์ญาตินะในบางคราวบางพิเศษต้องมีงบประมาณตรงนี ้ นะคือเราให้ยืมเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนเอาไว้กันเถอะนะให้ญาติเนี่ยนะแล้วก็ต้องมีงบประมาณตรงนี ้ก็คือเผื่อเงินไว้ด้วยตรงนี้ให้ญาติเจ้าค ่ ะ ใช่มากก็ตามน้อยก็ตามก็ต้องมีเพราะว่าถ้ามีญาติมีครอบครัวมันก็เกิดขึ้นได้อะนะนี้พระพุทธเจ้าจึงให้ทำงบประมาณตรงส่วนนี ้ แล้วก็ยังเรื่องของการที่ใช้จ่ายในการต้อนรับแขกบางทีมีแขกมาบ้านเราก็ต้องเตรียมการต้อนรับ นะมีของไปฝากหรือว่าคนที่มาเราก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องเตรียมการต้อนรับนะ คือต้อนรับกับสู้แขกมาเยือนว่างั้นเถอะ ใช่ตรงนี้ก็ต้องมีงบประมาณที่เผื่อไว ้ น ะ จัดแต่งบ้านให้ดีอะไรให้ดีแล้วก็ที่3ก็คือการที่ทําเปตพลีคือคนที่ล่วงลับไปแล้วนะเวลาที่ปีหนึ่งอาจจะต้องมีการทําบุญให้มารดาบิดาที่ล่วงลับไปหรือญาติที่ล่วงลับไปอันนี้ก็ต้องมีงบประมาณตรงส่วนนี้ต้องเผื่อเอาไว ้นะ เรื่องของการราชพลีคือทําบุญทํากุศลเกี่ยวกับทางราชการนะบริจาคให้มูลนิธินั้นบุญที่นี้หรือเสียภาษีให้ถูกต้องนะอย่าให้เป็นภัยเกิดขึ้นมาเป็นต้องจ่ายภาษีย้อนหลังก็ไม่ถูก เจ้าค่ะ นะแล้วก็ข้อที่5คือเทวตาปลีแต่เทวตาปลีในที่นี้อาตมาตีความว่าคนที่ดีๆอ่ะคนที่มีศีลมีศรัทธามีสักขปัญญาเนี่ยบางทีเราก็อนุเคราะห์เกื้อกูลเขาให้เขาบ้างก็ได ้ ทำปลีกรรมคือสละออกให้เลยไม่หวังคืน เจ้าค่ะ นี่คือข้อที่3ในเรื่องของการจ่ายทรัพย์หมวดที่2ตรงนี ้อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ข้อที่4นะข้อที่4นี้ก็สำคัญเพราะว่าระวังบุญแล้วทีนี้ระวังบุญนะโดยการที่เราต้องเผื่องบประมาณเอาไว้ในข้อที่4คือการสร้างบุญนะสร้างบุญเนี่ยคือให้มันได้บุญจริงๆนะ คือ แน่นอนแหละสมมุติเราสละทรัพย์ออกนะให้ญาติของเราหรือว่าให้เพื่อนยืมอะไรให้ไปเลยนะไม่ได้หวังคืนลักษณะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าได้บุญนะทีนี้ในข้อที่4เนี่ยเป็นการที่ทําเพื่อที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้บุญมากนะคือหมายความว่าไงหมายความว่าก็ต้องอยู่ที่ผู้รับด้วยนะผู้รับที่เป็นเนื้อนาบุญหรือเปล่านะอันนี้คืองบประมาณที่เราต้องเผื่อไว้ในข้อที่4ที่ว่าคุณจะต้องจัดการในลักษณะที่ให้แก่บุคคลที่เขาควรที่จะเป็นเนื้อนาบุญคือผู้ที่มีขันติมีโสรจะมีการอดทนมีความสงบเสงี่ยมมีศีลมีสมาธิปัญญาปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นปฏิบัติเพื่อที่จะละราคะโทสะโมหะเราให้กับบุคคลประเภทนั้นที่ให้น้อยก็ได้ผลมากนะที่เป็นทานที่จะได้อานิสงส์มากตรงนี้นี่คือข้อที่4มีการแบ่งจ่ายงบประมาณในลักษณะนี้นะมีการแบ่งจ่ายงบประมาณในลักษณะนี้นี่คือหมวดที่2 4ข้อนะหมวดที่2 4ข้อนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคืออันแรกนะบริหารตนบริหารคนที่อยู่รอบข้างจะเป็นสามีภรรยามารดาบิดาลูกเต้านะหรือเพื่อนร่วมงานต่างๆให้เขาอยู่เป็นสุขโดยถูกต้องค่าใช้จ่ายอะไรที่จำเป็นต้องจัดจ่ายอะไรต่างๆก็ให้มันเหมาะสมนะอย่าให้มันมากเกินไปอย่าให้มันน้อยเกินไปอย่าให้มันมากคืออย่าให้มันมากเกินรายจ่ายอย่าให้มันน้อยก็คืออย่าให้มันน้อยเกินรายรับอย่างเงี้ยนะให้มันถูกต้องนะแล้วก็ข้อที่2คือระวังเรื่องของความเสื่อมเสียที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติก็ตามภัยจากราชการหรือภัยจากบุคคลหรือภัยธรรมชาติที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขนี้ก็ต้องระวัง เจ้าค่ะ ต้องข้อที่3ก็คือเรื่องของการที่ทําพลีกรรมนะคือให้ออกให้ไปเลยนะคือต้องมีเผื่อเอาไว้ตรงนี ้เจ้าค่ะ แล้วข้อที่4ก็คือให้ออกอีกเหมือนกันแต่ให้กับบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญ เจ้าค่ะ ที่เราจะต้องเผื่อทรัพย์เอาไว้นะซึ่งในการแบ่งจ่ายทรัพย์ใน4ลักษณะเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าจะต้องเท่ากันนะคือแบ่งเป็น4ส่วนเนี่ยไม่ใช่ว่า4ส่วนเท่ากันบางทีเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายบางเดือนมันมากเราก็เผื่อไว้ในการที่จะทำปลีกรรมหรือว่าการที่จะทําสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยจะน้อยหน่อยนะซึ่งบางเดือนเรามีค่าใช้จ่ายปรับเปลี่ยนไปก็ต้องปรับให้เหมาะสม อืมเจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็คือข้อที่4ในหมวดที่1ที่พูดถึงการรู้จักแบ่งจ่ายภาระทรัพย์นะรับจ่ายต้องทํางบประมาณเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการจ่าย4อย่างนะที่ว่าจ่ายเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวจ่ายในการที่จะระวังทรัพย์นะบางทีต้องจ่ายค่ายามจ่ายค่าประกันจ่ายค่าภาษีอะไรก็ว่าไป ค่ะ แล้วก็พูดถึงการที่สละออกแล้วก็การที่สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยต้องทําอยู่ในงบประมาณของเราน ะ ต้องจัดทํางบประมาณอันนี้สําคัญคือบางคนมีรายรับมากนะคุณจะจ ่ ายแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจ่ายก็จ่ายไปไม่มีปัญหานะก็จ่ายไปจ่ายไปมันก็ยังท่วมอยู่ดีนะคือรายรับเนี่ยก็ยังมากกว่ารายจ่ายอยู่ดีก็คือเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรในการครองชีพแต่อัตมาก็ต้องบอกก็ต้องยืนยันว่าให้ทํางบประมาณอยู่ดีน ะ เพราะคุณจะต้องทราบรายรับให้ทราบรายจ่ายอุปมาอุปไมยที่ผู้เจ้ายกตรงนี้ก็คือเหมือนกับตาช่างคนที่เขายกตาช่างขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าขาดเท่านี้เกินเท่านี ้ เพราะฉะนั้นเราไม่ว่าเราจะมีรายได้มากแต่เราก็จ่ายไปจ่ายไปก็ไม่มีความจําเป็นด้วยว่าอาจจะต้องทําบัญชีนะเพราะว่ามีรายได้เหลือเฟืออะไรเงี้ยก็ต้องทําบัญชีอยู่ดีอ่ะก็ต้องมีการบริหารให้อยู่เป็นถูกต้องต้องรู้จักการใช้จ่ายตรงนี ้เจ้าค่ะ ประเด็นถัดมาต้องการจะพูดถึงเรื่องของหนี้สินนะหนี้สินเพราะว่าคนทํางานเนี่ยบางทีหนี้สินบางอย่างมันจําเป็นนะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรที่มันใหญ่ๆบางทีเราก็ต้องสร้างหนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้คําถามว่าโดยปกติแล้วหนี้สินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่ล่ะพุทธเจ้าไม่ให้เกิดหนี้สินไม่ให้ก่อหนี ้ เพราะว่าหนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เรากังวลใจ เป็นทุกข์ด้วย ใช่คนที่เป็นหนี้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับนิวรณ์เรื่องกลางกั้น นะ มันทําให้เราจิตใจเราขุ่นมัวเคยพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องของกามฉันทะนะคือความอยากในกามเนี่ยความพอใจรักใคร่ในกามเนี่ยเป็นลักษณะของคนเป็นหนี้นะคือตัวเองไม่มีแต่ว่าอยากมีอ่ะอยากมีก็เลยไปกู้เขาแต่พอกู้เขาส่งบินมาเก็บนั่นก็เครียดแล้วทีนี้ไม่มีเงินจ่ายคือถ้าไม่มีเงินจ่ายจะเครียดนะหร ือ ว่าคนเขาโทรมาทวงแต่ถ้าไม่มีเงินจ่ายก็จะเครียดเพราะนั้นคนที่จะเป็นหนี้ได้เนี่ยหนี้โดยทั่วไปไม่ดีแต่จะมีอยู่กรณีหนึ่งที่พระเจ้าเคยตรัสถึงว่าคือไม่ได้ตรัสว่าเป็นหนี้ได้แต่ว่าสามารถกู้ยืมได ้คืออะไรเจ้าคะ คือเช่นสมมติว่าเรามีนี่คือตัวอย่างที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือว่าเรามีนาอยู่นะแปลงหนึ่งนะซึ่งนาเนี้ยแม้กําลังจะให้ผลในอีก3เดือน6เดือนมันจะข้าวจะออกรวงเก็บเกี่ยวได้แต่ว่าเงินมันขาดตอนนี้นะอันนี้คุณสามารถไปกู้ยืมมาได้ก็คือว่าคุณต้องมีหลักทรัพย์ก่อนนะว่างั้นเถอะนะคุณต้องมีหลักทรัพย์หรือมีอะไรที่มันจะได้เป็นดอกออกเป็นผลออกมาแล้วคุณไปกู้ยืมมาเพื่อที่จะให้มันเกิดดอกเกิดผลหรือว่าให้ธุรกิจมันดําเนินไปได้อันนี้สามารถทําได ้อืมเจ้าค่ะ นะสามารถทําได้ตรงนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสัดส่วนก็ต้องดูให้ถูกต้องนะสมมุติว่าถ้าในกรณีเนี่ยที่แปลงหนึ่งนะคุณจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้10บาทแต่ถ้าคุณไปยืมมา20บาทนี้ก็ไม่ถูกต้องนะ อ าจจะยืมมา5บาท2บาทอะไรก็ค่อยว่าไปแต ่ ไม่ใช่ไปยืมมา10เลยหรือไปยืมมา100ไม่ได้ เจ้าค ่ะเพราะนั้นมันจะมากเกินไปมันจะเขาเรียกว่ากู้หนี้ไม่ถูกหลักอีกเหมือนกัน อืมเจ้าค่ะ เป็นเรื่องหนี้ก็มีได้ไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะนั้นอย่างบางคนทำงานบริษัทแล้วก็ไปกู้เพื่อที่จะมาผ่อนบ้านนะมาผ่อนบ้านก็ต้องดูว่าสัดส่วนมันเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมคุณทำงานมีหลักทรัพย์ยังไงรายได้คุณเท่าไหร่คุณผ่อนเดือนเท่าไหร่ถูกต้องไหมในรายรับรายจ่ายคุณบริหารให้อยู่เป็นสุขเรียนถูกต้องได้ไหมจะทำงบประมาณแล้วถูกต้องไหมนะผ่อนได้เร็วขึ้นหรือช้าลงอย่างไรอันนี้ต้องคิดสำหรับคนที่ทำงานนะเรื่องของหนี้นี่สำคัญทีเดียว เจ้าค่ะก็จะต้องมีการคิดให้รอบคอบนะเจ้าค่ะก็จะสังเกตได้อย่างนะคะท่านผู้ฟังคะว่าสิ่งที่พระอาจารย์หรือท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะมาในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็จะให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของคนทำงานเราว่าจะต้องมีการเก็บทรัพย์อย่างไรใช้จ่ายทรัพย์อย่างไรจึงจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรซึ่งน่าอัศจรรย์ใจมากเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แนะไว้หมดเลยในรายละเอียดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ตรงนี้มีรายละเอียดที่คิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยลองเอาไปปฏิบัติดู เจ้าค่ะ นะจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราสงสัยที่เราไม่เข้าใจก็มาถามได้มาก็จะคลี่ไปเป็นประเด็น ได้ น ี ้โดยหลักการเนี่ยมันมีอยู่3อย่างตรงนี้แหละน ะ คือถ้าจะขยายให้มันถูกต้องก็จะเป็น4ก็ได้คือ1เรื่องของการรักษาการรับทรัพย์มาการรับทรัพย์มาเนี่ยมีอยู่4ข้อนะมีอยู่4ข ้ อกอไก่เอาเราใช้คำว่ากอไก่แล้วกันในกอไก่เนี่ยคือเรื่องของการรับทรัพย์มาเนี่ยมีอยู่4ข้อน ะ คือ1คุณต้องขยันนะรู้จักรักษาขยันในการทํางานนะคุณทํางานอะไรก็ได้ให้ขยันคุณก็จะได้งานที่คุณต้องการไปเองนะข้อที่2คุณเรื่องรู้จักการลงทุนการเปลี่ยนแปลงทรัพย์ตรงนี้นะข้อที่3คุณต้องมีเพื่อนดีนะคุณสมบัติของเพื่อนดีที่เรามาพูดในที่นี้คร่าวๆก็คือมีศรัทธาศีลจาคะปัญญานะนอกจากนี้การร่วมงานกันระหว่างหัวหน้าลูกน้องคุณต้องรักษาหน้าที่นะข้อที่4ในหมวดกอไก่นะก็คือการที่เรารู้จักทํางบประมาณนะเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายเพราะฉะนั้นก็ตกมาที่หมวดขอไข่นะก็คือเรื่องของรายจ่ายนะหมวดขอไข่เรื่องของรายจ่ายเนี่ยก็คือต้องรู้จักจ่ายทรัพย์ให้มันเหมาะสมบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในคนที่เราร่วมมือกันนะจะเป็นมารดาบิดาคนที่ใช้จ่ายทรัพย์เราต้องเลี้ยงดูใครก็ทําตามไปตามนั้นนะหมวดที่2ต้องใช้จ่ายในการรักษาทรัพย์นะภัยจากธรรมชาติภัยจากทางการภัยจากบุคคลต้องรักษานะหมวดขอไข่ในข้อที่3ก็คือการที่สละเงินออกนะโดยที่ไม่ได้หวังคืนกระทําพลีกรรมนะในญาติด้วยในคนที่ล่วงลับไปแล้วในเทวตาคนดีๆในทางการพวกนี้เราต้องสละออกต้องมีเผื่อเป็นภาษีสังคมไว้แล้วก็ที่4นะคือการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับสมณพราหมณ์ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ประเภทเนื้อนาบุญนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆแล้วหมวดข้อควายคือระวังเรื่องอบายมุขหมวดข้อควายคือระวังเรื่องอบายมุขนะเช่นปากทางแห่งความเสื่อมเช่น การดื่มสุราต้องระวังมากๆนะการไปก้งไปฉลองได้เงินเดือนแล้วไปฉลองมันมีแต่หมดกับหมดน ะ รู้จักข้อที่2คือการที่เป็นนักเลงเจ้าชู้นะข้อที่3คือการที่เป็นนักเลงผีพนันนะข้อที่4การที่คบเพื่อนชั่วนะนี่ต้องระวังเป็นทางเสื่อมของโภคทรัพย์นะหมวดคอควายแล้วหมวดงองูคือพูดถึงเรื่องของหนี้นะว่าหนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าหนี้ทุกอย่างมันจะไม่ดีคือหนี้โดยปกติไม่ดีอย่ามีอย่าไปก่อหนี้อันนี้เป็นการดีกว่าแต่ถ้าเราจะพิจารณาว่าเราจะเป็นต้องมีก็ต้องพิจารณาในเรื่องของว่าไอ้คุณมีสินทรัพย์อะไรในที่คุณจะป้องกันไว้นะมีรายจ่ายรายรับที่มันจะเข้ามาเพื่อที่จะให้เรามีรายจ่ายที่สามารถบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องได้อ ัน นี้สามารถพิจารณาในหมวดทั้ง4อย่างเนี่ยหมวดกอไก่กอไข่คอควายงองูให้เรารักษาตรงนี้ไว้ดีร ัก ษาไว้ดีป้องกันไว้ให้ดีแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีความสุขในการทำงานของเราในความเป็นอยู่ในชีวิตของเราตรงนี้ เจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นแง่คิดจากพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของคนทำงานนะเจ้าคะที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะหยิบยกขึ้นมาสักการะในโอกาสที่เราเพิ่งจะผ่านพ้นวันแรงงานแห่งชาติกันมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมเราคุยกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้านี่ก็เป็นวันฉัตรมงคลซึ่งก็เป็นวันหยุดราชการสำหรับวันฉัตรมงคลนี้นะเจ้าคะก็คือวันที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นเถลิงถวนยราชสมบัตินะเจ้าคะดังนั้น อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าคะในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่สักประมาณ10นาทีนี้อยากจะขอนิมนต์พระอาจารย์ได้พูดให้ฟังถึงเรื่องของการปกครองโดยธรรมของพระองค์ท่านสักนิดหนึ่งดีไหมเจ้าคะ ใช่ปาน นิมนต์เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงกษัตริย์หรือราชาหรือว่าผู้ที่อยู่ในชนชั้นปกครองก็แล้วแต่เนี่ยที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวพระองค์เนี่ยตั้งอยู่ในธรรมนั้นตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยคนทั่วๆไปก็จะได้รับการคุ้มครองรักษาโดยธรรมนะคือเราชาวบ้านเนี่ยคุณจะเป็นพ่อค้าคุณจะเป็นข้าราชการคุณจะเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารนะหรือว่าคุณจะเป็นคนทำงานแบกหามคนใช้สมองอะไรก็ตามเถอะน ะ จะอยู่ภายใต้การปกครองนะการปกครองของรัฐบาลถูกไหมซึ่งรัฐบาลก็คือเป็นชนชั้นปกครองนั่นเองแล้วก็อยู่ในระบบกษัตริย์นั่นเองนะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราเป็นระบบกษัตริย์ต่อให้เป็นระบบประธานาธิบดีอย่างต่างประเทศเขาแล้วก็ต้องมีการปกครองกันน ะ ซึ่งแน่นอนคนที่จะปกครองได้ดีเนี่ยก็ต้องปกครองโดยธรรมนะพอปกครองโดยธรรมแล้วเนี่ยประชาชนชาวแว่นแคว้นที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะสามารถอยู่ได้โดยธรรมนะซึ่งการอยู่ได้โดยธรรมที่เราพูดมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยคือตรง4หมวดนี่แหละหมวดกอไก่หมวดกอไข่หมวดกอควายหมวดงองูนี่แหละเราจะต้องคนที่เป็นปกครองโดยธรรมเนี่ยจะต้องสามารถจัดการรักษาให้เกิดขึ้นได้นะคุณเตือนใจลองพิจารณาดูนะถ้าอย่างหมวดคอควายที่เราพูดถึงอบายมุขเนี่ยถ้าคนในบ้านเมืองเนี่ยมันจมอยู่ในอบายมุขมากเนี่ยบ้านเมืองก็ล่มจมไม่เหลือนะ ถูกค่ะ มีหวยมากมีแทงม้ามากก็ไม่ได้ก็ต้องมีการควบคุมนะหรือไม่ให้มันมีเลยก็ยิ่งจะดี ถูกค่ะ จะทำงานยังไงนะทั้งเรื่องของการบริหารจัดการด้วยเรื่องของทางจิตด้วยนะนี่เราต้องช่วยเหลือกันนะคนชั้นปกครองเนี่ยจะต้องช่วยอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในชั้นปกครองตั้งแต่กษัตริย์ลงมานะก็บริหารให้ชาวเมืองเนี่ยอยู่เป็นโดยธรรมเพราะฉะนั้นเราในฐานะประสงค์นิกรหรือว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยถ้าเราตั้งอยู่ในธรรมเมื่อไหร่นะเราตั้งอยู่ในธรรมในคุณธรรมอย่างที่อาตมาได้พูดถึงไปเนี่ยนะก็ชื่อว่าเป็นการที่ทำหน้าที่ของเราในฐานะพลเมืองนะคือคนชนชั้นปกครองในราชวงศ์ก็ตามในรัฐบาลก็ตามเนี่ยทำหน้าที่ของเขาละในการที่เขาจะจัดการบริหารต่างๆให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะเราทำหน้าที่ของเราในการที่ไม่หลงระเริงในอบายมุขในบริหารจัดการรายรับรายจ่ายให้ดีในมีหนี้สินก็บริหารให้ถูกในทำความดีรักษาหน้าที่ของเราในที่ทั้ง6อันนี้ชื่อว่ามีความจงรักภักดีอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นประสบนิกรเป็นประชาชนที่ดีทีเดียวนะจ่ายภาษีให้ถูกต้องอะไรเงี้ยก็ถือว่าทำหน้าที่ดีละ เจ้าค่ะ เมื่อสักครู่จะมาได้พูดถึงเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของทิศทั้ง6นะที่ว่านอกจากหมวด4อย่างเนี่ยหมวดกอไก่ขอไข่ขอควายงองูแล้วเนี่ยเรารู้จักรักษาคนที่เกี่ยวข้องกับเรานะคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยก็มีมารดาบิดาบ้างใช่ไหมภรรยาหรือสามีบ้างลูกบ้างครูบาอาจารย์ที่เราไปศึกษาความรู้กับท่านบ้างเพื่อนบ้างนะลูกน้องด้วยแล้วก็สมณะพราหมณ์พวกพระภิกษุอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยหน้าที่ทั้ง6ทิศตรงนี้เราก็ต้องรักษาให้ดีรักษาให้ดีคือค นส่วนใหญ่ที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับเขาด้วยเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้นะ 95% เลยนะของคนที่เราจะติดต่อสื่อสารด้วยไม่ใช่เป็นพ่อแม่ก็เป็นคู่ครองนะไม่ใช่คู่ครองก็จะต้องเป็นลูกถ้าไม่ใช่ลูกก็จะต้องเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานถ้าไม่ใช่เพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นลูกน้องหรือหัวหน้าถ้าไม่ใช่ลูกน้องหัวหน้าหรืออาจจะเป็นครูอาจารย์หรืออาจจะเป็นพระภิกษุสามเณรนะมันจะอยู่ในบริเวณนี้มาก 95% ทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาหน้าที่ของเราตรงนี้ให้ดีนะความเป็นชาติจะอยู่ได้น ะ ความเป็นชาติคือความเป็นกลุ่มก้อนนะคืออย่างสมมุติทำไมเราเป็นชาติไทยขึ้นมานะเป็นชาติไทยขึ้นมาก็เพราะว่าเราสามารถที่จะมีความสามัคคีการรวบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้นะรักษาหน้าที่ของแต่ละคนได้รวมกันเป็นหมู่คณะอย่างเงี้ยในนี้คือเป็นชาติชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาหน้าที่ของเราในที่พูดถึงเรื่องของที่ทั้ง6นะเรื่องของการหมวดกอไก่ข้อไข่คอควายกองูเนี่ยอันนี้คือเพื่อพูดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะอ้างถึงได้นะและที่พระเจ้าได้ตรัสหมวดธรรมพวกนี้อยู่ในที่ต่างๆซึ่งอาตมาเนี่ยเอามารวบรวมกันนะเพื่อให้เหมาะสมกับคนที่ทํางานเพราะคุณต้องรู้ธรรมะเหล่านี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าคนที่ทํางานเนี่ยบางทีโอ้โหฉันต้องท่องจําพวกนี้หมดเลยหรือเปล่าเนี่ย คือ จริงๆถ้าเราดูพิจารณาดูดีอันนี้เป็นเรื่องของสามัญสำนึกทั่วๆไปนะคุณสนใจแบบ common sense เลยอะนะว่าเราต้องติดต่อกับใครบ้างล่ะในเรื่องนี้เราก็ติดต่อคนดีเอาคุณต้องมีเงินใช่ไหมคุณจะรับเงินมาอย่างไงก็แค่นั้นคุณจะจ่ายเงินคุณจะจ่ายเงินยังไงใช่ไหมคุณจะคบกับเพื่อนคุณจะคบอะไรนะคุณจะติดต่อกับใครคุณต้องทำหน้าที่ยังไงอย่างเงี้ยเรื่องหนี้สินคุณต้องจัดการยังไงเรื่องอบายมุขคุณต้องหลีกเลี่ยงได้พวกนี้มันต้องทำให้ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้จำอะไรมากมันเป็นสามัญสำนึกโดยทั่วไปอยู่แล้ว อืมเจ้าค่ะที่จะหมั่นดูนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่การบริหารชีวิตของเราให้เป็นไปอย่างเรียกว่าถูกต้องตามทำนองครองธรรมว่าอย่างนั้นเถอะก็ทำให้เราห่างไกลจากความทุกข์กายทุกข์ใจถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่แล้วคนนี้ก็จะสามารถจ่ายภาษีได้แล้วก็เป็นการบำรุงเลี้ยงชนชั้นปกครองใช่ไหมให้เขากับปกครองอย่างดีนะมีเราก็เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีทำหน้าที่ของเราอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองละน ะ คนที่จะเบียดเบียนกันเนี่ยก็จะไม่มี นะ เพราะว่าเขาก็จะขวนขวายในกิจหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที ่ นะคือคนที่เบียดเบียนกันเนี่ยเพราะว่าเขาขวนขวายในกิจหน้าที่ของตัวเองอย่างไม่ถูกต้อง นะ ที่ไม่ถูกต้องนี้อาจจะบริหารจัดการไม่เหมาะสมหรืออาจจะมีการที่เป็นเรื่องของกิเลสอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราบริหารจัดการหน้าที่ตรงนี้ให้เหมาะสมกิเลสก็จะได้รับการควบคุมในเรื่องของศีลละแน่นอน แ ต่เพราะตรงนี้มันก็จะคุมเรื่องศีลอยู่ด้วยนะถ้าเราบริหารจัดการให้ถูกต้องนะคนรอบข้างของเราก็จะรับการรักษาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเกี่ยวข้องไปคนรอบข้างด้วย อืมเจ้าค่ะเหมือนอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเคยสักการะหรือว่าพูดคุยในรายการธรรมรับอรุณของเรานะเจ้าค่ะที่ยกตัวอย่างพราหมณ์ที่ว่าจะประคองถาดน้ำมันอะไรเนี่ย ใช่ใช่ ก็คือเรารักษาตัวเราให้ดีทำตนที่ถูกที่ถูกที่ควรมีคุณธรรมอย่างที่พระอาจารย ์ เมตตาชี้แจงมาก็เหมือนกับเรารักษาตนและรักษาคนอื่นด้วยเจ้าค่ะ ก็อันนี้ตัวอย่างที่พระเจ้ายกก็คือเป็นคนที่เขาแสดงกายกรร ม นะเขาก็ทรงตัวอยู่บนอีกคนหนึ่งนะคนข้างล่างเนี่ยก็มีเสาที่ทําด้วยไม้ไผ่คนข้างยืนคนข้างบนก็ปีนขึ้นไปยืนอยู่บนหัวเสานั่นอีกแล้วก็ประคองถาดน้ำมันเอาไว้แล้วก็ทรงตัวไว้เหนือคนข้างล่างนะซึ่งเขาต้องรักษาซึ่งกันและกันนะรักษาซึ่งกันและกันก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นรักษาตัวเองก็รักษาคนอื่นเช่นเดียวกันเรารักษาตัวเราอย่างเงี้ยเราก็รักษาชาติบ้านเมืองของเราด้วยน ะ รักษาชาติบ้านเมืองด้วยวิธีการที่ว่ารักษาหน้าที่ของเรานั้นก็ทำถูกอยู่ด้วยในระดับนี้ อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นแง่คิดที่ดีมากๆเลยจากรายการธรรมรับอรุณโดยท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของเรานะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรการรีเกรนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีการอบรมธรรมะกันเป็นประจำพระอาจารย์มีอะไรเสริมไหมเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ใช่ใช่คุณเตยใจพูดถึงประเด็นนี้ทำไมอาตมาเลยขึ้นได้ว่า เจ้าค่ะนิมนต์เลย ในหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ที่เราดูแลรักษาอย่างดีแล้วเนี่ยนะอ ัน นี้ก็คือส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยอาตมาก็ต้องเน้นย้ำว่าบางทีเราต้องเสริมสร้างกำลังจิตให้มันมั่นคงมากขึ้นเพราะการที่มาหลีกเล่นปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นการดีนะคือเราขวนขวายในกิจหน้าที่การงานของคนทำงานละอันนี้ดีนะรักษาตามหมวดกอไก่ข้อไข่ข้อควายงองูนะแล้วก็ที่ตั้ง6ด้วยดีมากเลย ในขณะเดียวกันเราก็เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะโดยการมาหลีกเล่นอย่างที่คุณอาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยน ะ ว่าเราควรจะมาฝึกปฏิบัตินะให้มันมีกําลังจิตกําลังใจเนี่ยให้มากขึ้นไปนะปีหนึ่งปีหนึ่งอาจจะมีหาเวลามาหลีกเล่นปฏิบัติธรรมนะสักครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งนะลงทุนตรงนี้เพื่อให้จิตใจเรามีความมั่นคงมีกําลังน ะ เพราะสมัยเนี้ยเครื่องยั่วยวนมันมากเหลือเกิน นะ อบายมุขเอ่ยเดี๋ยวมาละโหเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตก็ได้น ะ เว็บไซต์มินเว็บไซต์โอ้เว็บไซต์การพนันเยอะแยะไปหมดมีเครื่องที่จะมาล่วลวงยั่วยวนให้เราออกจากหนทางอาจารย์ตายเพราะนั้นจิตใจเราก็ต้องมีการรักษาให้มันถูกให้มันดีน ะ การหลีกเล่นปฏิบัติธรรมอันนี้ช่วยได้แน่นอนและท่านฟังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ให้ไปที่เว็บไซต์ของวัดที่ wpdhs.org นะ wp ก็ย่อมาจากวัดป่านะดอนไฮโซก็ dhs นะเป็น5ตัวอักษร wpdhsorg ในที่นั้นก็จะเป็นรายละเอียดว่าสามารถสมัครปฏิบัติได้ยังไงสมัครออนไลน์ก็ได้นะมีในช่วงไหนบ้างมีทุกเดือนละ7วันแต่มีทุกเดือนละครั้งละ7วันนะแล้วก็ต้องเตรียมอะไรมาบ้างมีรูปภาพยังไงอยู่ยังไงกินยังไงนะก็จะมีข้อมูลอยู่ในนั้นแล้วก็ข้อมูลที่อาตมาพูดมาเนี่ยในวันสุดท้ายก็จะมีการทบทวนให้นะว่าเราจะใช้ชีวิตในธรรมะของเราเนี่ยให้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรม ี การทบทวนข้อมูลพวกนี้ให้ได้ด้วย สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าวัดเราทันสมัยมากเลยนะเจ้าค่ะสมัครออนไลน์ได้เลยแล้วก็พออบรมอยู่นั้นเนี่ยก็พอสุดท้ายก็จะมีซีดีที่เป็นคำสอนที่พระอาจารย์และหลวงพ่อพระฤทธิ์พระคุณหลวงพ่อดร.สาธิตโทภาโสท่านเจ้าอาวาสเนี่ยสอนหรือเทศอะไรบ้างระหว่างช่วง7วันที่เราปิดวาจาแล้วเราก็ปฏิบัติอยู่เนี่ยแจกให้ด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ มีภาพเรียบร้อยเลยซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่ใดๆทั้งสิ้นเลยอนิยมต้องขอย้ำนะเจ้าคะแล้วก็คิดว่าด้วยคุณธรรมความดีหรือว่าความดีงามของหลักสูตรของทางวัดป่าดอนไหโศกเนี่ยก็ทำให้เต็มทุกคอร์สเลยนะเจ้าคะทุกหลักสูตรนี่ต้องรีบจองเข้าไปดังนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านก็อย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เรียนเชิญชวนแล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมมาแล้วนะคะเราก็ไปเขาเรียกว่าฝึกกำลังจิตของเราไปปฏิบัติธรรมสักปีละครั้งสองครั้งนี่ยืนยันได้เลยค่ะซึ่งดิฉันทำอยู่นั้นเนี่ยจะทำให้ระวังจิตได้ดีขึ้นจิตนิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขกายสุขใจจริงๆเขาเรียกว่าเป็นความสุขจากภายในจริงๆก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนทุกท่านนะคะอย่าพูดว่าบุญยังไม่ถึงหรอกยังไม่ไปไม่มีเวลาชีวิตเรามันสั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะดังนั้นต้องรีบไปก่อนเลยแล้วจะเห็นคุณค่าแล้วก็จะอยากไปอีกเรื่อยๆเลยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าตอน5กลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกในรายการธรรมรับรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยค่ะสำหรับช่วงของการสักษากับเดียนเองนั้นก็พบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ